au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Ramazan, les solistes du siècle, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ainsi pas coléco, Benjamin Mandundu. Raga FM, les sons des kings. Bandeke na likolo ba kondemela yo. Misi na mayi lolenga ya papa. Banyama na zamba na biso bato ya mokili. Mokumba ya baleki na fami nyoso se na sima na ngai. Pesanga makasi na longa na la vie. Oh, na longa na la vie. Eric Echela. Na tata mbego libolo, oke la mokili oyo. Saba mai, miso bebe bamboba. Pema toko, pema kwa, leuta sena yo. MBC, la belle quinoise. Longolitina na miso ya ba japonaise ya ya na fiti etos mondele na sala nini nga mwana mama na kende se malembe na ibate oboyo soni na luka se na moto kinanga la vinanga ya mobola oyo pasi Alulue wapi weso na deme bosongo Afrajina lave mondale chanadu Lolo Mustafa fe agote kokorama Ahmed Bakayoko.